У эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, на конт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць, калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, невыпалахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчанскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша: «Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык, значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя? Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? Краіне хлусні, страху і халуйства», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага району. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта, бадай, датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце. У эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Пра тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша: Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе. Паведамі ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё да тэлебачання. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў армію быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачання гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыі якога нядаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачання не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, гэта пэўна. Тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваныя на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра оперы і балета, сёння не ставяць у віну Аляксандру Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ужо сёння выглядае не надта пэўнай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.